السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. لقد قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم تكي صالة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم فموجع أهل ذاك نما صحب ذاك وكل من سار على نهجهم إلى يوم الدين نكلا atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Ayuha nasu ibadallah, tupo katika sehemu ya pili ya maudhui yetu inayoitwa kashfu tariqati jamaati tabligh, kuiweka wazi njia wanayokwenda nayo jamaatu tabligh. Wa fil usbu'i almadhi, katika wiki iliyopita, تكلمنا عن نبذة تاريخية، tulizungumza kuhusiana na sehemu ndogo ya historia ya kuanzishwa kwa jamaa hii na mwanzilishi wake Muhammad Ilyas. Kadhalika tukazungumzia baadhi usuli harakati tabligh, baadhi ya vyanzo vya jamaa hii ya tabligh, ambapo baadhi ya vyanzo vyake ilikuwa ni jambo la ndoto, na hilo tumelitaja katika wiki iliyopita. Leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, katika kuiweka wazi njia hii kwenu, njia wanayokwenda nayo jamaatu tabligh, tutaingia katika jambo lao kubwa ambalo pia ndiyo alama yao kubwa. Wanafahamika katika ulimwengu kwa alama hiyo. والناس يعرفونهم بهذه العلامة، نوات ونواتمبوا جماعة التبليغ وكويزنغتيا على ما هي، وهي الخروج التبليغي والسياحة في الأرض. نعلم ينيو نكتوكا كواو نكتنبيا نكزنغوكا كتك بعاذي بجيجي نبعاذي مينيو، كذلك kutembea katika ardhi hii kwa ajili ya lile wanaloita da'wa, kwenda kufanya da'wa. Katika hili pia watu wengi wanaona salaha kwamba wanafanya juhudi ya dini, wanaacha familia zao, wanaacha miji yao, wanakwenda katika vijiji, wanaacha vitanda walivyonavyo, wanakwenda kulala chini. Yote hii wanaifanya fi sabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni katika mambo ambayo jamaa hii wanayadai na wanayasema. Abrazu simati harakati tablighi huwa at-tablighu al-jama'i au ma yusammunahu al-khuruj, fa huwa al-aslu alladhi bana alayhi Muhammad Ilyas. Katika mambo ya msingi ambayo yako nayo jamaa hii, kipote hiki cha tabligh ni kutoka kwao kwa kikundi, kinatoka kikundi. Utasikia kuna kundi limekuja kutoka labda maeneo ya pwani, au kuna kundi linatakiwa litoke hapa liende sehemu fulani. Hii ni katika mambo ya msingi sana ambayo yapo katika jamaa hii, na ni katika misingi ambayo aliitengeneza Muhammad Ilyas kwa rai yake na kwa njia yake. Walidhalika fa ahlu tabligh yughaluna fi hadha alkhuruj ka kathiran hata yaudunahu aljihad alakbar. Na kwa ajili hiyo ndio maana ahlu tabligh wanachupa mipaka, wanapitiliza katika suala la kutoka, ndio jambo lao kubwa. Hauwezi ukawa tablighi kama hujawahi kutoka fi sabilillah, lakini unaweza ukawa tablighi hata kama hujawahi kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo lao kubwa ambalo wao wamechupa mipaka sana katika jambo hilo. Walidhalika wadhihun wadhalika wadhihun fi ihtijajihim alayhi bi ayatin wa ahadith aljihad fi sabilillah. Na hilo liko wazi katika hoja zao wanazozitoa matablighi na aya wanazozisoma zinazohusiana jihad fi sabilillah, ya kwamba jihadi yao hii wanaifanya ni jihadi kubwa, na ndio maana wao wanastadili na jambo wanalofanya kwamba ni jihadi kubwa kuliko hata jihadi ya kupigana. Ayuha nasu ibadallah waqamu bitahdidi muddata alkhuruji au muddati alkhuruji bi thalathati ayamin au 40 yawman au 4 ashhurin au sanatan. Wao wamesimama katika kuwekea kiwango cha kutoka kwao, basi kwa uchache watoke ni siku tatu. Siku ya kwanza, ya pili na ya tatu mtu atakwenda, ataacha familia yake, atakwenda kutoka fi sabilillah, au atatoka siku 40, au atatoka miezi minne, au atatoka mwaka mmoja, kwa maana miezi 12. Wayastadilluna fi hadhihi alaqaid bi ba'dhi aladillati, na wanatolea dalili kwa itikadi hizi walizonazo kwa kutumia baadhi ya dalili au baadhi ya aya kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema kunako haya ambayo wanayafanya, wanatolea hoja na dalili mbalimbali. Miongoni mwa mambo ambayo wanayatolea dalili ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Tauba aya nambari 112. Allah subhanahu wa ta'ala anasema at-taibun, wale wenye kutubia, al-abidun, wale wenye kufanya ibada, al-hamidun, wale wenye kumhimidi Allah, as-sa'ihun, wale wenye kutembea katika ardhi, ar-raki'un, wale wenye kusujudu, wale wenye kurukuu, as-sajidun, na wale wenye kusujudu. Hapo wametajwa makundi ya watu wema. Kwa wao wanasema tumetajwa kwenye Qur'ani Allah aliposema as-sa'ihun, na wale wenye kutembea katika ardhi. Na bila shaka wenye kutembea na kusujudu hapa ni wale wenye kutembea kufanya ibada katika ardhi, na wao wanasema dawa ni ibada, kwa wametajwa katika aya hii kwenye Qur'ani. Ayuha nasu ibadallah, hii ni hoja yao ya kwanza. Katika hoja ya pili kuhusiana na kutoka kwao, wanasema inna nukhrijun nasa min almasi ila ta'a, yani kudhihirisha ubora wetu na kheri zetu ni kwamba sisi tunawatoa watu katika maasi, tunawaleta katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaweza tukamkuta mtu mlevi analewa, tukamlingania akaacha ulevi, akajikuta anavaa mavazi mazuri ya kimcha Mungu, anakuwa mcha Mungu. Tunaweza tukamkuta mtu anakaba watu, tukamlingania akaacha kazi ile, akaingia msikitini. Nukhrijun nasa min al-ma'siya ila ta'a, tunawatoa watu katika maasi kwenda katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hoja yao ya pili. Hoja yao ya tatu wanasema inna ghayatana jamilatun, hakika lengo letu sisi ni lengo zuri, hatuja kusudia isipokuwa khairi. Ma aradna illa alkhair, hatuja kusudia kutoka katika jamaa hii ya tablighi isipokuwa tumekusudia khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha katika mada au katika hoja ambazo wanazitumia jamaa ya tablighi, wanasema wanakhruju thalathata ayamin li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qala, tunatoka siku tatu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala stareheni katika nyumba yenu kwa muda wa siku tatu. Ndio maana tunatoka siku tatu. Hii ni katika suratu Hud aya nambari 65. Wa ala 40 yawman, na tunatoka siku 40 kwa sababu Allah subhanahu wa biqaulihi ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa wa'adna Musa 30 layla, وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. قد كسورة الأعراف أين أمبالي ميامول يا ربنا مبيري أنا سيما الله سبحانه وتعالى نكم بكيني تريكم وعيدي موسى natuka mchukua siku 30 na tukazitimiza zingine 10 basi akatimiza makutano ya Mola wake kwa muda wa siku 40. Kwa hiyo wanasema tunafanya siku 40 kwa sababu ndizo siku ambazo Nabiiullah Musa alayhi salatu wasalam alichukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ana wanasema anasema Sheikh wa ala arba'ati ashhurin na kutoka kwao kwa muda wa miezi 4 biqaulihi ta'ala wanatumia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ibosema fasihu fil ardi basi etembeeni katika ardhi hii arba'ata ashhurin kwa muda wa miezi 4 kama ilivyokuja aya hiyo katika sura at-tauba aya namba 2. Haya ni madai wanayotoa kuhusiana na kutoka kwao na kwenda kwao katika njia hiyo wanayokwenda nayo, njia ya dawa na njia ya jamaa tablighi. Yote wanayofanya ni kwamba wana ushahidi kwenye aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine na kuhusieni kadhalika na kuyusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhu yetu ni kashfu tariqati jamaati tabligh, kuiweka wazi njia wanayokwenda nayo jamaati tabligh, kwa sababu ni njia ambayo wameghurika Waislamu wengi, na wao wanatumia aya za Allah, wanatumia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama tulivyoona katika madai yao. Na yote haya wanayafanya kwa lengo la kuitambulisha njia yao kwamba ni njia nzuri na ni njia safi na ni njia ambayo imesimama katika njia ya sawa. Ayuha nasu ibadallah, hapa tuliposoma na mpaka hapa tulipofikia biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, nataka tusikilizane vizuri ili muweze kuelewa hoja zao walizotumia na udhaifu uliopo katika hoja hizo. Istidlaluhum biayati aljihad fi sabilillah wa ahadithihi, wao kutolea kwao dalili aya za jihadi fi sabilillah, ya kwamba wao wanaifanya ni jihadi, kwamba kule kuzunguka kwao ni jihadi kubwa, na wanatolea ushahidi wa hayo wanayofanya kwa aya za jihad. Anasema taharifun, huko ni kuikunja kunja na kubadilisha maana ya Qur'an. Kufanya hivyo ni kubadilisha na kuigeuza maana ya Qur'an, kwa sababu jihad iliyokusudiwa katika aya hizo in fa inna almurada alqital, kwa sababu makusudia aya hizo ni kule kupigana fi sabilillah, katika njia ya Allah, wa muharabatu adaihi, na kuwajihiana na kuelekeana na kupambana na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kutumia aya za namna kama hiyo zinazozungumzia kupigana wakazitumia kwa kule kutoka kwao ni kugeuza maana ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoikusudia. Wastidlaluhum bikhurujihim ala thalathati ayami أو 40 يوما أو 4 أشهر ليس في هذه الآيات دليل يوافقهم بتا. نكتمي قاو دليل زآية كتوك قاو قمود واسكتاك أو سيكو 40 أو ميزي مني كتيك آية هزو حقونا دليل إنه يوافق واو كبسة كبسة. أيها الناس عباد الله، آية الله سبحانه وتعالى بسيما فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, stareheni katika nyumba yenu kwa muda wa siku 3. Mufasirina wa Qur'an kadhalika ieleweke, aya hii inazungumzia kisa cha Nabiullahi Saleh kabla Muhammad Ilyas hajazaliwa na kabla jamaatu tablighi haijaundwa. Inazungumzia kisa cha Nabiullahi Saleh alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Na hawa wanaoambiwa hapa kwamba kaeni kwa muda wa siku 3 si Waislamu, bali ni wale makafiri waliovunja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaambiwa kaeni kwa muda wa siku tatu huku mkisubiria adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ajabu iliyoje kwa jamaa tutablighi kuchukua aya inayohusu makafiri wakajiingiza kwamba wao ndio wahusika, wakakubali kubeba aya inayohusu makafiri kwa lengo la kutambulisha njia yao katika jamii. Hadha ajabu min al-ujab, haya ni maajabu katika maajabu. Ayuha an-nasu ibadallah wa ala 40 yawman, na aya waliyotaja kwamba watoke kwa muda wa siku 40. Wa wa'adna Musa 30 layla, na tulimchukua Musa kwa muda wa siku 30. Wa atimamnaha bi 10, na tukazikamilisha siku 10. Fatamma miqatu rabbihi 40 layla, akatimiza kukutana na Mola wake kwa muda wa siku 40. Aya hii iko wazi kwamba inamhusu nani. Aya hii imemtaja wazi katika aya hii kwamba anayekusudiwa hapa ni Nabiiullah Musa alayhi salatu wasalam. Itakuwaje aya hii waichukue jamaa tablighi hali ya kuwa kabla jamaa yao haijaanza aya hii ilishuka tangu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ikizungumzia tukio la Nabiiullah Musa alayhi salatu wasalam. Kabla hata Nabii Isa hajazaliwa miaka mingi imepita, lakini wao wanaichukua aya hii kwamba inafaa kutoka siku zao 40. Lakini swali la msingi, je, Musa siku 40 alitoka alienda wapi? Ni kama wanakokwenda wao au Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka sehemu nyingine? Kwa nini kuchukua mambo yanayokwenda kinyume kwa ajili ya kutetea jamaa yao? Ayuha nasu ibadallah, imma kutolea kwa dalili kwa muda wa miezi minne. Allah subhanahu wa ta'ala yuposema katika surati Tauba, fasihu fil ardi 14 ashhurin, natembeeni eneeni katika ardhi hii kwa muda wa miezi minne. Aya hii imeshuka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika baadhi ya makabila ambayo walikubali kukaa chini ya Waislamu, tena walikuwa ni mushrikun, walikuwa ni makafiri, walikubali kuwa chini ya Waislamu, wakapewa uhuru na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba watakuwa uhuru watembee katika ardhi kwa muda wa miezi minne. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa'alamu annakum ghayra mu'jizillah, natambueni ya kwamba nyinyi hamwezi kumshinda Allah. Wanaambiwa maneno haya ni wale waliopewa amri na ruhusa ya kutembea katika ardhi kwa muda wa miezi minne, kwa maana wao ni washirikina wenye kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawaambia, jueni ya kwamba nyinyi hamwezi kwa njama zenu kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Sikoma meruhusiwa kuwa katika mji wa Kiislamu mpange mipango ya kupindua mbinu zenu, hamwezi kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Nazalat hadhihi al-aya ala al-kafirin al-mushrikin, aya hii imeshuka kwa makafiri tena washirikina. Itakuwaje leo jamaa tablighi waseme aya hii inawahusu wao? Je, wameridhika ukafiri uliotajwa katika aya hii? Kwa hiyo wanazichukua aya za Allah wanazipeleka mahala sio pake, na haya ndio makosa yanayofanya makundi yaliyopotoka katika njia ya haki. Ayuha nasu ibadallah, falaqad lu'ina banu Israil li'annahum kanu yuharrifuna ayati Allah, hakika walilaaniwa bani Israil kwa sababu wao walikuwa wakizigeuza aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fabima naqudhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima amma wadhihi wa nasu hadda mimma dhukiru bih. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fabima naqudhihim mithaqahum, kwa vile kupunguza kwao na kuvunja kwao ahadi tuliyowapa. La'annahum, Allah anasema tuliwalaani, waja'alna qulubahum qasiya, na tukazifanya nyoyo zao kuwa ni nyoyo zilizokufa zisizosikia haki, kwa sababu wao yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, walikuwa wanageuza maneno kuyapotosha kuyatoa nje ya makusudio yake. Aya inakusudia kitu kingine na wao wanakuja kutafsiri kwa makusudio mengine kinyume na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyakusudia. Wanasu hadha mimma dhukiru bih, na wakasahau fungu la yale ambayo walikumbushwa, ule ukweli na usahihi waliopewa wao wakasahau, wakatumia aya kinyume na vile ambavyo zilivyokusudiwa. Hivi anasema Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kunako banu Israili. Ayuha an-nasu ibadallah, na aya waliyotumia at-taibun wale wenye kutubia, al-abidun wale wenye kufanya ibada, al-hamidun wale wenye kumhimidi Allah, as-sa'ihun wale wenye kwenda katika ardhi, ar-raki'un as-sajidun wale wenye kurukuu na wale wenye kusujudu, katika sura at-tauba aya nambari 112, ala khurujihim, kwamba aya hii inawaunga mkono kwa kule kutoka kwao, kwa sababu Allah anasema as-sa'ihun wenye kutembea katika ardhi hii. Kwa wanasema kwamba aya hii inawaunga mkono kwa kule kutoka kwao. Kutumia aya hii ni jahalun bi kitabillah, ni kuonesha kwamba hawa watu ni wajinga katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna almurana bisaihin almujahiduna fi sabilillah, kwa sababu makusudio ya neno wenye kutoka katika ardhi hii ni kwamba wale wenye kupigana jihadi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال الامام العلامه ابن كثير رحمه الله تعالى انسمى العلامه ابن كثير رحمه الله انسمى وجاء ما يدل على ان السياحه هي الجهاد نزمكوجه دليل او imekuja dalili ya wazi inayoonyesha ya kwamba siyaha ya hapa, yani kutembea katika ardhi kwa hapa, kuna kusudiwa ni jihad. Walaysa, akaendea bil kathiri na maneno yake, kisha akasema hivi, walaysa limuradu mina siyaha, na wala si makusudio ya huku kutembea, ma kadi yafahamuhu baadhu man yataabadu bimujarradi siyaha, si makusudio kama vile walivyofahamu baadhi ya wenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutembea kwao kwenye ardhi hii kijiji baada ya kijiji. وليس المراد نسيه مقصوديه نسيه ابن كثير نسيه مقصوديه من السياحه يوكو تمبيه katika yahi ma qad yafahamu wa vile walipofahamu baadhi man yataabadu kwa baadhi wenye kufanya ibada bimujarradi siyaha kwa makusudio au kwa malengo ya kutoka katika ardhi bimujarradi siyaha fil ardhi kwa wale wenye kusudia malengo ya kutoka katika ardhi. Maneno haya utayapata katika tafsiri Ibn Kathiri mjeledi wa pili ukurasa nambari 407. Ayuha nasu ibadallah, hii ni katika kujibu hoja yao ya kwanza. Ima hoja yao ya pili waliposema kwamba sisi hatujakusudia shari, tumekusudia kheri, malengo yetu ni mazuri, hatuna malengo mabaya. Ni kweli, haifai kumtumu mtu katika nia yake. Mtu anaweza akawa na nia nzuri, lakini jambo analolifanya likawa ni baya. Kwa jambo haitokubalika kufanya kwa sababu ana lengo zuri. Hapana. Natoa mfano kidogo. Kwa mfano, una malengo ya kumsilimisha binti wa Kikristo, lakini atasilimu huyu kuingia katika Uislamu, ukatumia njia ya kumpa mimba ili umuoe, na ukasema sikuoe mpaka usilimu, na kweli akubali kusilimu, malengo yako ni mazuri, je, tutakubali ulichokifanya kwa sababu ulikuwa na lengo zuri? Hapana. Lazima lengo litakapokuwa zuri na njia kadhalika iwe nzuri. Au umeambiwa kuna kiwanja cha msikiti, watu wanataka wafanye kazi kwa ajili ya kujenga msikiti, na wewe ukaona huwezi kufanya kazi vizuri mpaka upige bangi. Kwa hiyo kaenda ukakuta bangi ukapata nguvu kana kulima. Hatuwezi kukubali eti kwa sababu ulikuwa na lengo zuri la kupata nguvu ya kulima kiwanja cha msikiti, hata kama njia uliyotumia ni mbaya. Lazima njia iwe nzuri, kadhalika pia na lengo liwe nzuri. Haya ndiyo malengo na ndiyo makusudio ya dini ya Uislamu. Ayuha nasu ibadallah, kwa ajili mimi basi, utaona kwamba njia wanayokwenda nayo ni njia si ya sawa, hata kama malengo yao yakawa ni malengo mazuri, kwa sababu alghayatu la tusawwighu alwasila, lengo halisafishi njia. Fakama anna alghayata sharifatun yajibu an takuna alwasilatu nadhifatan, pale ilipokuwa lengo lao ni zuri, basi lazima njia wanayotumia pia iwe ni njia nzuri. Wa khuruju at-tabligh, na kutoka katika jamii ya tablighi al-jama'i, kutoka kwa vikundi, kikundi fulani kina amiri wao, watakwenda sehemu fulani, kabla ya kuanza kuondoka watazunguka duara, wataomba dua, kisha watembea upande huu kikundi cha watu na upande huu kikundi cha watu. Watakapofika sehemu na matasbihi yao wameyashika kwenye mikono yao, mmoja anafanya da'wa, wengine wanafanya tasbihi, kisha wakisharudi kabla ya kuingia msikitini wanazunguka pale nje wanaomba dua, hauendi chooni mpaka muombe amiri ruhusa. Tunasema kwamba haya yote wanayofanya bid'atun fid din, ni mambo ya kizushi katika dini, la asla laha, hayana asili katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sharri lbid'i ad-da'wiyya, na katika bid'a mbovu kabisa za kidawa ambazo mifumo waliyoweka watu kama hawa, ambayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawakuwa na mifumo kama hiyo. Ayuha nasu ibadallah, wa amma kauluhum nukhrijun nasa min al-maasiya, na ima kusema kwao kwamba wana watu wa watu katika maasiya, wanamkuta mtu anavuta bangi, wanamtoa wanamwingiza katika taa. Naam, haya ndiyo maneno yao. Wayudkhilunahum fil bid'a, ni kweli wana watu wa watu katika maasiya, lakini mbaya zaidi wanawaingiza katika bid'a, wanawaingiza katika bid'a, wanawatoa katika maasiya, wanawaingiza katika bid'a. Na kanuni ilivyo, wal maasiya ahwanu sharran min al bid'a, maasiya shari yake ni hafifu kuliko shari ya bid'a, bid'a madhambi yake ni makubwa kuliko maasiya. Hadha qawlu wadhih, hii ni kauli ya wazi kwamba bid'a madhara yake ni makubwa kuliko maasiya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anapoyataja maasiya mbali mbali au baadhi ya maasi yanapoyataja, basi maasi ya haya yanafungamanishwa na tauba, lakini zinapotajwa bid'a, Mtume anasema wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, anafungamanisha bid'a na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, kwa hiyo maasi ya madhambi uzito wake ni mdogo ukilinganisha na bid'a. Li anna al-asiya turja taubatuhu, kwa sababu mwenye kufanya maasi anatarajiwa ipo siku atatubia, na anajua kwamba hili analofanya ni dhambi. Mtu anapofanya zina anajua kwamba hii ni dhambi, maasi inatarajiwa tauba yake, kwamba mtu anaweza katubia. Khilafan li ahli albida, kinyume na watu wa bida ambao wanafanya bida, wanajua kwamba bida ndio ibada, atatubia vipi naye anafanya ibada? Kwa hiyo ilipokuwa kwamba maasi mtu anaweza katubia, uovu wa maasi mtu anaweza katubia, lakini uovu wa bid'a mtu hawezi kutubia, basi bid'a ni mbaya kuliko maasi. Kwa sababu maasi mtu anaweza akafa akiwa ametubia, lakini bid'a mtu anaweza akafa ndani ya bid'a. Ayuha nasu ibadallah, kwa hiyo hili jambo ni jambo ambalo halipo. Li anna albid'a tatajara bihim tatajara bihim al-ahwa kama yatajara al-kalabu li ashabihi, kwa sababu bid'a inagandamana na mtu, inagandamana na watu wake, mpaka sura zao, muonekano wao hawana muonekano wa sunna, kiasi ambacho ukitazama kwa mandhari ya kawaida tu wale wana sunna na watu wa bid'a, unagundua kwamba hawa ni wana sunna na hawa ni watu wa bid'a. Wakikaa makundi, kundi hili ni watu wa sunna na kundi hili ni watu bid'a, ukiambia wana sunna lakini nani atobida kinane, wala upati tabu, utagundua kwamba hawa ni watu wa bid'a, kwa sababu mandhari zao si mandhari za sunna, zinawaathiri mpaka katika muonekano. Kwa hiyo bid'a inagandamana na mtu wake kama vile ugonjwa wa mbwa kichaa unavyoandamana na mtu aliyemuuma, ugonjwa wake unakuwa ni hatari, kadhalika pia unachelewa kupona. Hivyo hivyo ndivyo zilivyo kwa bid'a inagandamana na mtu wake. Kwa sababu ya muda, katika wiki ijayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutaanzia hapa na kisha tutaiangalia, je, kutoka kwao katika da'wa ni njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au njia ya Muhammad Ilyas. Wanaktafi bihadha alqadar. Allahumma inna nas'aluka husnul khitam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.